anasema washafa'atu shafa'atani, na uombezi umegawika makundi mawili. Shafa'atun manfiya, kuna uombezi ambao usiokubalika, unakataliwa, manfiya. Naam. Na shafa'a muthbata, na uombezi unaokubalika. Kuna uombezi ambao ni manfiya, unakataliwa kisheria, hautambuliki, na wala mtu hatakiwi kuupitia huo kwa sababu haukubaliki kisheria. Na shafa'a muthbata ni ile ambayo iliyothibitishwa kidalili kisheria, kwa maana hiyo ni shafa'a sahihi, uombezi ambao ni sahihi. Fashafa'atul manfiya, uombezi ambao unakataliwa kisheria, haukubaliki, makanat ni ule ambao tutlabu min ghairillah, anaombwa asiyekuwa Allah, anaombwa asiyekuwa Allah, fima la yaqdiru alayhi illa Allah, kwa jambo ambalo hakuna anayeweza hilo isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Kwa jambo ambalo hakuna anayeweza hilo isipokuwa Allah. Ikawa mtu anaelekea kwa asiyekuwa Allah ili aombe, kwa ajili ya kuomba asaidiwe, kwa jambo ambalo kwa hakika hilo wa kuombwa ni Allah tabaraka wa taala. Wadalilu qawlu Allahi ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu, qawli ya Allah inasema, enyi mlio amini, anfiku, toweni, mimma razaqnakum, katika vile ambavyo tumekuruzukuni, tumekupeni, toweni katika njia za Allah. Min kabili ania atia yaumun, kabla haijafika hiyo siku, toweni leo kabla hamjafikiwa na hiyo siku ya hukumu, siku ya kiyama. La bay'un fihi wala khulla wala shafa'a. Mambo haya matatu yamebeba maana ya kusaidiana au mtu kujikwamua. Bay'un ni mauziano, muawadha, huyu nampa hiki, yeye anakupa hiki, kwa maana chukua hiki unipe hicho. Bay'un hiyo inaweza kuwa pesa au kitu kwa kitu, hiyo ni bay'un. Kwa hiyo siku hiyo hakuna kitu kinaitwa bay'un ambayo ni mauziano, kwamba kwa dhiki niliyo nayo chukua hiki unipe hicho ili nipate kujikwamua, hakuna hicho kitu. Wala khulla, khulla katika surati An-Nisa akasema wala khilal, kwa maana khulla ni ule yani ule urafiki umwandani, ule ukaribu, urafiki mkubwa sana wa mtu kushibana, kwa maana huyu na huyu wameshibana kweli kweli. Hiyo siku itakapofika hakuna kushibana, endapo watu walikuwa katika njia za maasiya. Lakini kama walikuwa katika toa, Allah anathibitisha hilo aliposema, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-akhillau jamu ya khalil, khalil ni yule usahiba, upenzi, huyu na huyu walipendana duniani, lakini nini kilichowaunganisha? Kama kilichowaunganisha ni jambo la dunia, basi siku hiyo hakuna tena urafiki huo. Illa almuttaqin, ila wale ambao waliungana kwa ajili ya jambo la Allah tabaraka wa taala. Huyu ameungana na huyu kwa sababu ya kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hao ndio watu ambao watakuwa urafiki wao ni wa duniani na mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hapa anakataa Allah, kwa maana bay'u hakuna kuuziana, kwamba hiki chukua unipe hicho nijikwamue na hili, hakuna. Ulichokileta mbele ya Allah ndio hicho hicho, nayo ni amali basi, njema ambayo utajua mwenyewe. Wala khulla, wala urafiki hautowafaa watu siku hiyo, urafiki wao, upamoja, mahaba yao hayatowasaidia chochote. Wala shafa'a, jambo la tatu likikosekana la kwanza na la pili, kilichobaki ni nini? Kwamba basi angalau niombe basi. Haya, sina cha kukuuzia au kubadilishana na wewe, sina. Mimi na wewe hatuna urafiki, basi angalau wewe ambaye una ubora umepata nafasi mbele ya Allah, basi niombe. Mimi ni mnyonge hapa, sina namna. Na Allah kakataa na hilo. Anasema hata shafaa pia hakuna. Mtu amefika vibaya, fama tanfa'uhum shafa'atu shafiin. Uombezi wa wenye kuombea siku hiyo hautowafaa. Uombezi upo, lakini kwa wale ambao wapo katika tauhid, wametofautiana daraja zao, wamefikaje mbele ya Allah, uombezi umekaa katika hududi za tauhid. Na mwingine ambaye amethibitishiwa uombezi ni Abu Talib, baba mdogo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini sio shafaa ya kumtoa motoni. Hii ameithibitisha Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo katika Sahih Bukhari, anasema la'allahu tanfa'uhu shafa'ati, natarajia uombezi wangu mimi mwanaye mimi utakuja kumfaa. Fayuj'alu fi dhahdahin min nar minan nar, halafu akawekwa kwenye moto ambao ni moto ulio mwepesi. Anawekwa kwenye moto mwepesi kabisa, lakini ndo yaghli minhu dimaghuhu, ubongo unachemka huko. Katika hadithi nyingine anasema, akielezea, inna ahwana ahli an-nari adhaban, mtu ambaye atapata adhabu ndogo kabisa katika watu wa motoni, la rajulun, ni mtu ambaye tudha'u tahta akhmasi qadamaihi jamratani, atawekewa kwenye nyayo zake huko. Akhmas ni sehemu ambayo hii iliyoingia ndani kwenye mguu wako, hiyo ndio akhmasul qadam, sehemu ambayo ukikanyaga huwa kwa kawaida huwa haikanyagi, inakuwa kwa juu kidogo. Ndio Mtume anasema atawekewa makaa pale ya moto, makaa mawili tu, kaa moja mguu wa kulia, kaa lingine mguu wa kushoto. Huyu ana adhabu ndogo, anasema Rasulullah, yaghli minhuma dimaghuhu, kwa makaa hayo hayo mawili ubongo unachemka huko, yani ubongo unachemka. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adhaban, haoni kwamba kuna mtu anateseka ndani ya jahannam kuliko yeye. Wa innahu la ahwanuhum adhaba, lakini yeye ndo ambaye amehurumiwa sana kwa adhabu, amepewa nyepesi kabisa mtu wa namna hiyo. Sasa adhabu kama hii ndo ambayo imekuja hadithi, kwa maana atapewa Abu Talib adhabu ndogo kabisa ndani ya moto kwa shafaa na uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili asogezwe kwenye adhabu iliyo nyepesi. Anawekwa hapo. Huo ni uombezi ambao unaingia kwa kafiri. Ama uombezi uliothibiti ni ule kwa waumini, wasihukumiwe moto, wasitiwe ndani ya moto, waliotiwa ndani ya moto watolewe, na wale ambao wameshaungua kwa muda fulani wao natolewa mpaka nafika hatua kama alivyosema Mtume, lam yabqa fi nnari illa man habathahu alquranu wa wajaba alayhi alkhulud, hakuna aliyebaki motoni isipokuwa ambaye Qurani imemzuia, na yeye kukaa motoni ni lazima milele. Baada ya shafaa, shafaa, shafaa, shafaa, mpaka watu wanatoka wote ambao walikuwa na kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Lakini useme nitaombewa, jiepushe na hata balaa la kuguswa katika moto lisikuguse. Allah tujalie tukingwe na adhabu ya moto. Anasema washafa'atu almuthbata walkafiruna humudhalimun, na makafiri ndio wenye kudhulumu nafsi zao, na makafiri humudhalimun ndio wenye kudhulumu nafsi zao. Washafa'atu almuthbata, na uombezi ambao unaokubalika uliothibitishwa kwa dalili, hiya allati tutlabu min Allah, ni ule ambao unaomba wewe kwa Allah asaidiwe yule ambaye unamuombea, kwa maana unamuomba Allah tabaraka wa taala amsaidie mja wake. Wewe unachofanya ni kuombea kwa Allah, kumuomba Allah. Mtume anasema ishfa'u tujaru, ombea neni mtapata kulipwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa maana ima umuombe Allah kwa jambo la linalomhusu yeye moja kwa moja, au kama lipo mkononi mwa kiumbe wake ukaona umuombe ili na mwenzio apate. Sasa uombezi huu ni sahihi ambao unaelekezewa kwa Allah tabaraka wa taala. Washafi'u mukarramun bishafa'a, na huyu muombezi amekirimiwa na Allah, kwa maana Allah amemkirimu, amempa ikiramu kubwa, kwa sababu kupata nafasi ya kuombea hii ni daraja kubwa sana. Wanaombea malaika, wanaombea manabii na kisha waumini waja wema wale ambao walikuwa ni kudwa, basi Allah anawapa nafasi ya kuwaombea wenzao, kisha anakuja kumalizia mwenye Allah tabaraka wa taala, atawatoa ndani ya moto wale ambao atakao kuwa amepanga kuwatoa wakati huo. Hizi ni hatua za shafaa kwa ikhtisar. Walmashfu'u lahu, na yule ambaye anaombewa anasema huwa man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-ithn, ni yule ambaye Allah tabaraka wa taala amemridhia kauli yake, na kauli anayoridhia Allah tabaraka wa taala ni kalimatu at-tauhid. Naam, wa radhiya lahu qawla, na Allah akairidhia kauli yake, kalimatu at-tauhid imethibiti kwake, imekaa sawa sawa, Allah ameikubali. Wa amalahu, na matendo yake akayakubali, akayaridhia. Ba'da al-idhni, haya yote ni baada ya kuruhusiwa. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa biithni, nani ataombea mbele ya Allah kama siko kuruhusiwa na mwenyewe? Kwa lazima iwe ni kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Ba'da al-idhni, tayib. Akasema al-qa'idatu thalitha, msingi wa tatu, msingi wa pili, umeona kwamba mtazamo wao wanaona kwamba kuomba hawa labda makaburini, kuwaomba waliokufa, kuwaomba mawalii na masanamu yale kama kipindi kile cha kina nini, kuyaomba yale si kuyaabudu, bali ni kutafuta tu ukaribu kwa Allah tabaraka wa taala kupitia hawa ambao ni wema. Huo ulikuwa ndo msingi wao wa pili, ni msingi wa pili nao bainisha shekhi. Kwa maana uelewe kwamba ukiwa katika akida yako ujue kwamba itikadi hii si sahihi, uelewe kwamba akida hii si sahihi, ya kwamba hii ni ngazi ya kufikishia maombi kwa Allah. Akida hii si sahihi, usije ukawa umebwetekea hapo yakakuharibikia. Alqaidatu thalitha, na msingi wa tatu, kaida ya pili anaielezea katika hizi alqawaidul arba, anna nabiyya, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam dhahara ala unasin, alikuwa amedhihiri kwa watu ambao mutafarriqina fi ibadatihim, walikuwa ibada zao wametofautiana tofautiana, sio kwamba wote walikuwa naabudu tu masanamu, haikuwa hivi, hapana, wengine walikuwa naabudu malaika, wengine kama anavyoelezea hapa, minhum man ya'budul malaika, wapo miongoni mwao walikuwa naabudu malaika, wa minhum man ya'budu shamsa wal qamara, na wapo waliokuwa naabudu jua mwezi, wa qatalahum rasulullah jamia, na wote mtume sallallahu alayhi wasallam alipigana nao, alipambana nao kuhakikisha kwamba maabudati zote hizi mnazoabudu abudu zote ni batili. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, ibaki dini sahihi ni Allah tabaraka wa taala. Walam yufarriq bainahum, na wala hakutofautisha baina yao, wadalilu qawluhu taala, na dalili ya haya unayona katika kauli ya Allah, waqatiluhum hatta la takuna fitna, pigana nao mpaka iwe hakuna fitna ya ushirikina. Wayakuna ad-dinu kulluhu lillah, na iwe dini kwa ujumla wake ni ya Allah tu. Wa dalilu shams, na dalili ya kuabudiwa jua, wal qamar, qawluhu ta'ala, wa min ayatihi al-laylu wan nahar, miongoni mwa alama za Allah ni hiyo, huo usiku mnauona na mchana mnauona, wa shamsu wal qamar, na jua na mwezi mnaviona, hizo ni alama za kwamba Allah yupo. La tasjudu lishams, basi msilisujudie jua ambalo ameliumba yeye. Wala lil qamari, wala msiusujudie mwezi ambao kaumba yeye. Wasjudu lillah, bali msujudieni Allah, alladhi khalaqahunna, aliyeviumba hivyo vyote. In kuntum iyyahu ta'buduna, ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye kisawasawa, basi fanyeni hivyo. Wa dalilu almalaika, na dalili ya malaika, kauluhu ta'ala, kuonesha kwamba na malaika nao pia walikuwa naombwa. Anasema wala murakum, na wala hawezi kuwa mtume akuamrisheni nyinyi, antattakhidhul malaikata, muwafanye malaika, wan nabiyina, na manabii arbaban, kuwa ni waungu wa kuabudiwa. kuwa ni miungu ya kuelekewa katika ibada. Wala hakuna mtume atakuamrisheni hilo, kama madai alivyokuwa anayapeleka kwa Nabii Isa mwana wa Maryam. Ndio Allah anasema nakataa hilo, kwa maana wala ya murakum, hawezi akuamrisheni nyinyi mtume antatakhidhul malaika, muwafanye malaika kuwa ni arbaban, kuwa ni waungu wa kuabudu. Wan nabiyina, na muwafanye manabii kuwa ni arbaban, kuwa ni waungu wa kuabudiwa. Haiwi hivyo. Ikaonesha kwamba hakuna uhalali wa kuabudu malaika kwa wale ambao wanaomba kwa kupitia Jibril, Mikail, Hamalat al-Arsh na kadha kadha, bado hizo ni ibada zisizokubalika, maombi batili na ya kishirikina. Anatakiwa aelekezewe Allah peke yake. Wa dalilu al-anbiya qawluhu ta'ala wa idh qala Isa, wa idh qala Allah ya Isa, kumbuka aliposema Allah atakaposema, maana yake ni ikhbari ya siku ya kiyama, li ithbati alwuqu'i, kama wanavyosema wenyewe, kwa ajili ya kuthibitisha lile ambalo litakuja kutokea. Wa idh qala, wa idh qala, kumbuka atakaposema. Kuna ile hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allah la yumli lidhalim, haika Allah anampa muda dhalim, anampa tu muda endelee na dhulma zake. Fa idha akhadhahu, atakapomkamata, lam yuflithu, hatomwacha kamwe. Lam inaonesha kama ni muda uliopita, lakini jawabu ni kwa muda unaokuja. Fa idha akhadhahu lam yuflithu, kamwe hata muache. Na hii ndio imekuja hivi kwa picha hii, wa idh qala Allah, kumbuka atakaposema Allah siku ya kiyama, ya Isa ibn Maryam, ewe Isa mwana wa Maryam, a anta qulta linnasi, kwani wewe ndiye ambaye uliwaambia watu, ittakhidhuni, kuwa nifanyeni mimi Isa wa ummiya, na mama yangu Maryam, ila haini, kuwa ni waabudiwa wawili, min dunillah, badala ya Allah. Wewe Isa ndo ulisema maneno hayo mpaka ikawa watu wanakuabudu wewe Isa na mama yako, hali ya kuwa Allah anajua yote kilichotokea, lakini kwa ajili ya kuwasimamishia hoja na kuwakata kauli ili aongee mwenyewe Isa mwana wa Maryam. Qala subhanak, Allah anaelezea, atasema Isa mwana wa Maryam. Isa atajibu, utakatifu ni wako. Ma yakunu li, mimi sikuwa ni mwenye haki, sina haki mimi, na wala sitakikani, an akula, kuyazungumza, ma laisa li bi haqqin, mambo ambayo si haki yangu. Ma yakunu li an akula, sina haki mimi, na wala sitakikani mimi, an akula, kuzungumza, ma laisa li bi haqqin, jambo ambalo mimi si haki yangu kulizungumza hilo. Nazungumza ulilo nituma Allah, hilo mimi hujanituma na wala sijawaambia. Kama wamefanya hayo ni wao wenyewe. Hapo Allah anataka kuwamalizia hoja zao, kuwakata lugha yao. In kuntu qultuhu faqad alimta, ewe Allah, kama mimi nimezungumza hilo neno, itakuwa wewe kwa hakika utakuwa umejua. Siwezi kukuficha na wewe, kama nimetamka kwamba niabudu ni mimi, wewe hilo neno utakuwa ushalijua tayari. Siwezi kujificha mbele yako. Taalamu ma fi nafsi, wewe unajua yaliyo kwenye nafsi yangu mimi Isa, yote niliyo nayo, yaliyo ndani ya nafsi yangu mimi Allah unayajua. Wala aalamu ma fi nafsik, na yaliyo katika nafsi yako wewe Allah mimi sijui. Kuna lugha zilizosema Allah ni nafsi, walillahi almathalu aala, sifa za Allah ziko juu, yani hazilinganishi na sifati za dhawati. Na kwa sababu nafsi ya kibinadamu, Allah alivyosema kullu nafsin dha'iqatu almaut, kullu nafsi dha'iqatu almaut, kila nafsi itaonja umauti. Lakini yeye Allah kaeleza kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Kwa hiyo ukisije ukawa umeingiza umum, kwa maana Allah shasema kullu, na kullu inafidisha nini? kulliya. La, hii inabaki kwa wanadamu au kwa viumbe, lakini yeye haimhusu. Kwa hiyo kujiita yeye nafsi, ametumia lugha hii kama unavyoona hapa, na katika baadhi ya dalili nyingine moja kwa moja dalili zimekuja akithibitisha nafsi. Lakini nafsi ya Allah haifananishwi na nafsi ya kiumbe wake. Nafsi yetu sisi imerakibishwa roho na mwili, roho na mwili, roho na mwili. Lakini Allah huwezi kuyapeleka haya kwake. Yeye ala ma yaliku bijalalihi wa azamatihi tabaraka wa taala, kulingana na mwenye alivyo. Basi usipende kujadili mambo yanayomhusu nani? Allah tabaraka wa taala. Wewe jadili au kaa katika muongozo uliopewa. Naam, usipende kuingia katika minakasha ya kumjadili Allah. Hicho kitu Allah hapendi. Unaweza ukateleza, unaweza kukosea. Tosheka na umeambiwa uswali, nenda kaswali. Kaa kwenye tauhidi, kaa kwenye tauhidi. Kahiji, nenda kahiji. Lakini kumgeukia Allah, Allah mwenyewe huyu ilikuwa kuaje huko nyuma na nini? Hicho kitu kitakuharibia. Ni kitu cha hatari. Kwa usipende hii minakasha namna hii, wala si kwamba ina faida kwako ikakuongezea imani, bali inaweza kaishusha nini? Imani yako. Tayib. Kwa hiyo almuhimu neno nafsi au tamko nafsi hapa limethibiti kwa Qur'an na limethibiti pia katika sunna vile vile. Anasema ta'lamu ma fi nafsi, wewe Allah unajua yaliyo katika nafsi yangu. Wala a'lamu ma fi nafsik, na wala mimi sijui yaliyo katika nafsi yako. Innaka, hakika wewe anta allamul ghuyub, wewe ndiye mjuzi, na mjuzi wa mambo ya ghaibu ni wewe. Innaka anta, anta ni dhamiru alfasli, hapo imekuja kwa ajili ya taukidi, ni inafanya kazi ya taukidi, kwa sababu innaka peke yake ingetosha, ndio hivyo ukasema innaka allamul ghuyub. Lakini kuweka anta ni kwa ajili ya taukidi ya lafzi inayokuja mbele, kutilia nguvu. Kwa maana innaka, inna inatia taukidi, ikaleta dhamiru alfasli kwa kuongeza taukidi, kuonesha kwamba haya wewe Allah ndo mwenyewe, yani kwa ukamilifu wake ni wewe, wewe ndiye mwenyewe kufahamu, mwenye kufahamu mambo yote yaliyofichika. Hakuna linalojificha ukashindwa kuliona. Nabii Isa anajitoa, mimi sihusiki. Naam. Wa dalilu salihin qawluhu ta'ala ulaika alladhina yad'una, na dalili kuhusiana na watu wema ni pale aliposema Allah tabaraka wa ta'ala ulaika alladhina yad'una, hao ambao wanawaomba, hao ambao wanawaomba. Hawa wanaotajwa hapa ni majini, kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Abbas nini, Ibn Mas'ud, majini ambao walikuwa wanaabudiwa katika kipindi cha ujahilia. Alipotangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam utume wake, wale majini waliokuwa wanaabudiwa wakasilimu, kama ambavyo Qur'an imethibitisha. Waliposilimu, hawa makureishi wanaendelea kuabudu bado wale majini. Kwa wanawaabudu ambao wao wamenyenyekea kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio Allah akasema ulaika alladhina yad'una, hao ambao hawa makureishi wanawaomba. Mmenielewa hapo? Naam. Hao ambao, yani hao majini ambao, kwa mujibu wa tafsiri Ibn Abbas nini, Ibn Mas'ud, na kuna tafsiri nyingine kwa maana ni malaika. Hao majini ambao makuraishi wanawaabudu, yabtaguna ila rabbihimul wasila, hao majini wenyewe wanaoabudiwa hao wanatafuta ukaribu kwa Mola wao, wanatafuta ukaribu kwa Mola wao. Kwa wanaabudiwa waelewe kwamba wanaoabudu hao wamesilimu, wamesilimu na wanautafuta ukaribu wa upate kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hizo ibada zao wanazoelekeza kwao hazina mahala, wala wale hawana ushirika tena na wao. Na akasema yabtaghuna ila rabbihimul wasila, wanatafuta ukaribu kwa Mola wao Allah tabaraka wa taala. Ayyuhum aqrabu, ni nani katika wao atakuwa karibu zaidi na Mola wake, wanatafuta wawe karibu zaidi na Allah tabaraka wa taala. Wayarjuna rahmatahu, na wanatarajia wao wapate rehema za Allah. Wayakhafuna adhabahu, na wanaiogopa adhabu yake Allah tabaraka wa taala. Hao majini wanaoabudiwa wako hivyo, ndo Allah anabainisha huko, muelewe. Wa dalilul ashjar, na dalili kwamba pia miti walikuwa naiabudu. Afaraaitumul lata wal uzza, mnaonaje yale masanamu? Allata sanamu lata wal uzza, na sanamu ambalo al uzza, majina haya yalikuwa lata ni lafzi ambayo walipeleka, wanasema asili yake ni Allah kwa maana ya kwanza. Nyingine sema lata ni rajulun saleh, alikuwa anatengeneza na wakirimu mahujaji, anaandalia vyakula vizuri pale wanakula. Alipokufa wakawa wanamuabudu. Hawa ni Makuraish. Wal Uzza, Uzza linatokana neno aziz katika majina ya Allah tabaraka wa taala. Sasa hawa wameanadhibisha upande wa kike, ikawa ni Uzza. Allata wal Uzza, mmemwona Mungu Lata na Mungu Uzza, wa Manata na Mungu mwingine yule Manata ambaye ni Al-Mannan katika asili yake. Ikawa wameanasibisha na wakawa wanazifanyia ibada hizi za kuomba hawa masanamu yaliyopewa majina ya kike kutoka katika majina ya Allah: Al-Mannan Manata, Al-Aziz Al-Uzza, na Al-Lata Allah, au Al-Lata kwa maana rajulun saleh kama walivyotafsiri katika maana nyinginezo. Kwa hiyo hawa mmegawana gawana nyinyi Makureishi na wale kule Aus na Khazraj, wao wamemteua Manata na Uzza, wamemteua wao mti ambao wakufanyia ibada zao, ikawa ni vya kuabudiwa kinyume na Allah. Wa hadithu Abi Waqid, na kuna hadithi Abu Waqid Al-Laythi qala, anasema kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulitoka na mtume ila Hunainin, tukaelekea katika vita vya Hunain. Huu ulikuwa ni mwaka wa 8, mtume amebakisha miaka miwili takriban kufariki, wametoka katika Fathu Makkah, na kuna ambao wamesilimu pale jana juzi tu, bado Uislamu haujaingia, haujajikita sawa sawa kiimani na kiakida katika nyoyo zao, ndio wanaotajwa hapo. Wasije kupigiwa mifano maswahaba wa mtume, hawa ni watu ambao walikuwa wamesilimu wachanga kiimani, ndio wanaotajwa katika hadithi hii. Wa nahnu hudatha ahadin bikufrin, kama hadithi inavyojieleza, tukiwa ni wageni tangu tumeuhama ukafiri, ni wageni katika dini ya Allah. Hudatha ahadin ina maana ni mtu mgeni, mtu ambaye bado tumetoka hivi karibuni, bikufrin kwenye ukafiri, au kwa Uislamu ina maana tumeingia hivi karibuni kwenye Uislamu. Kwa hadithu ahadin akiwa ni mmoja, hudatha ahadin ina maana ni jamu ya hadithi. Hadithu ahadin kama mtume alivyoelezea, mvua akaita ni hadithu ahadin birabbihi, hii ina muda mdogo tu umetoka kwa Mola wake alipokuwa anaomba dua katika mvua, ndo akasema hiyo ni innahu hadithu ahadin bi rabbihi, hii imetoka sasa hivi tu kwa Mola wake ndo anaomba wakati mvua inamnyeshea pale. Naam, kwa hiyo hudatha ahadin ni mtu ambaye ametoka hivi karibuni, bikufrin katika ukafiri, wamesilimu juzi juzi tu. Kwa hiyo wanatoka wamejiunga na masahaba wengine na mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakuja Hunain. Walil mushrikina sidra, na washirikina wale wana mti wao mkunazi. Sidra ni mkunazi, mti maarufu. Yakufuna indaha, walikuwa wanakaa hapo kiibada. Yakufuna, wanakaa indaha kwenye huo mkunazi, kwenye huo mti wao. Wanatenga, yani wanajitenga muda, pamoja na kupigana wanapigana, halafu wanaenda kupata baraka kwenye ule mti, wanaenda kupata baraka pale. Wayanutuna biha aslihatahum, na wanaziweka silaha zao ili zipate baraka. Yanutuna, wanazibariki, yani wanaziweka ili zipate baraka. Yanutuna biha, wanaziweka silaha zao kwa ajili ya kutafuta baraka. Tunasema wanazibariki hapo silaha zao, wanaona kwamba silaha ukiipachika pale kwenye Mungu yule, kwenye mti ule pale wa baraka ule, hiyo ndo basi tena. Ndio wanazipeleka, wanaziweka, ulienda kuibariki silaha yako lakini mimi tayari. Kwa hiyo ikawa ni itikadi yao. Yanutuna biha aslihatahum, wanazibariki kwenye mti huo ni silaha zao, wanaziweka ili zipate baraka. Yukalu laha, unaitwa mti huo dhatu anwatin, mti wa baraka, mti wa kupatia baraka. Kwa mti uwe mti nao ndo unatoa baraka, tayari ni kosa. Inakuwaje mti ikawa unatoa baraka? Maeneo matakatifu tunayoambiwa, haya ni maeneo matakatifu, unafanya kulingana na unavyoelekezwa na sheria yenyewe. Ukiambia Al-Hajarul Aswad, jiwe jeusi, unaligusa, unaligusa kwa amri ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiambiwa sehemu fulani ufike pale, unaomba dua pale, unaomba kwa amri ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama ambavyo malaika walimsujudia Adam na watoto wa mzee Yakub, Yakubu na mkewe, wote wakamsujudia nani? Yusuf. Haya yote ni kwa kufuata agizo au maelekezo ya kisheria. Yani ukifanya wewe kama wewe, umeshaingia katika maangamizi. Ila unapofanya jambo kwamba hapa mbarikiwa, pana baraka, basi iwe hivyo ndivyo umeelekezwa. Ikawa unafanya hicho kwa ajili ya Allah aliyekwambia au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo linabaki hilo, bado unamtii Allah na unamtii Mtume Muhammad. Ndio inavyokuwa katika maeneo haya, kwamba hapa pana baraka, pana nini, pana ubora fulani, unauzingatia kwa mujibu wa maelekezo uliopewa na sio kwa kutumia akili yako. Anasema yuqalu laha dhatu anwat, huo mti wenyewe walikuwa wanauita dhatu anwat, mti wa baraka, mti wa kupatia baraka. Famararna bisidratin, tukapita kwenye mti mwingine, mkunazi mwingine mbele. Tumetembea, wao wamewaona pale, wakapita, waenda mbele, wanaokuta mkunazi mwingine. Faqulna ya Rasulullah, tukasema ewe mtume wa Allah, ij'al lana dhata anwatin, tufanyie sisi mti huwa baraka. Yani tuteulie huu hapa, yani mtume aseme nyinyi pateni baraka kwenye mti huu hapa, ndo anamuomba hivyo. Kama alahum dhatu anwat, kama wale si wana mti wao pale ambao una baraka, wanaweka, wanapata baraka zake. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amewakemea, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu israila li Musa, mmesema maneno kama ambavyo wana wa Israeli walimwambia nabii Musa, wanamuomba ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ewe Musa, na sisi tutengenezee Mungu, Mungu wa kumwabudu kama unavyoona wale wanamwabudu Mungu wao sanamu pale, na sisi pia tuandalie sanamu letu la kuliabudu, yani lipatikane sanamu la Kiislamu, Islamu yani sanamu la kiufuasi, ufuasi wako wewe nabii Musa, kuwe na sanamu letu maalum. Unaona, hiyo ndio panapoharibikia mambo, kuiga. Unaona hata katika maulidi ya? Kwa maana wale wana sikukuu yao ya kumwadhimisha mtume wao, na sisi tuwe nayo yetu humu ndani, yani ya kisisisisi lakini. Yeah, unaona? Kwa hiyo hapo jambo linaharibika, mambo ya kuiga. Hawa waliangalia wakaiga. Mtume akawakemea na kuambia walivyoangamia na walivyoharibu wana wa Israeli. Waliangalia wakaiga. Anasema hii ndio kaida ya tatu aliyomaliza. Akasema ya nne na ya mwisho, anna mushriki zamani na aghladhu shirkan min al-awwalina. Washirikina katika zama zetu shiriki yao ni kubwa sana kuliko wale wa mwanzo. Yani washirikina wa leo hata hofu na uoga hawana. Yushirikuna firrakhai, wanafanya shiriki katika kipindi cha raha. Wayukhlisuna fi shidda, al-awwalina wao, wale wa mwanzo walikuwa wanafanya shiriki kipindi cha raha. Wayukhlisuna fi shidda, na wanakuwa wanyenyekevu sana wakati wa shida zao. Wakiwa katika shida, basi wanakuwa wanyenyekevu, wanamnyenyekea Allah tabaraka wa taala. Wa mushriku zamani na shirkuhum daimu fi rakhai wa shidda, lakini washirikina wa leo daima kipindi cha shida na cha raha, wao mambo yao hawaachi. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili kuonesha kwamba wale walikuwa wanafanya shirki kipindi cha shida, anasema Allah, fa idha rakibu fil fulki, wanapopanda katika chombo cha baharini, al fulki, chombo cha bahari, da'u Allah, wakiyumba na mawimbi wanamuomba Allah, mukhlisina lahu ddini, na wanamtakasia Allah tabarak wa ta'ala dini yake. Falamma najahum ila albarri, basi pale Allah tabarak wa ta'ala alipowaokoa akawafikisha nchi kavu, ila idhahum yushriku, tahamaki wanarudi tena kwenye ushirikina wao. Walipokuwa katika bahari na mawimbi yamewachota yamewakamata, basi walikuwa wanamuomba Allah kwa unyenyekevu, lakini kuwaokoa tu wakafika huku, fa idhahum mushrikun, tahamaki wanarudi tena katika shirki. Naam, nadhani darasa langu linaishia hapo. Hiyo nini, naomba niweke kituo hapa kwa ajili ya kuipisha ratiba kwa ndugu zangu. Naona Sheikh Khalfani Maaba yupo tayari tayari, na Abu Muhammad anakuja nadhani kuyaweka sawa kwa ajili ya muendelezo ratiba. Hapa ameandika katika masomo haya wapo na wanawake katika sehemu yao. Sijaelewa, angeweka alama question mark ningeelewa ni swali. Kwa kuwa hajaweka, naona kama kanambia. Anasema katika masomo haya wapo na wanawake katika sehemu yao. Kwa hiyo ndio hivyo, sijamwangeweka alama ingekuwa ni jibu kwamba wapo wanawake katika sehemu yao, ingekuwa nimuulize Abu Muhammad. Lakini tuchukulie kwamba huenda akakusudia hivyo. Utaiweka sawa, shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.